天日 홍야 털미인 Os opam sovat volumin Barki vessen követram Ez itt az én hazám Mezők útját járom én. A gyárak súlyát hordom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. Te nyújtod, ó, hazám. Hittem a szerény büszkeség, békétlen békés nemzedék. Múlt jelen sövő szól hozzám. Ez itt az én hazám.